तेरी ले लूंगा मैं जुत्ती 40 लाख दी, ले लूंगा मैं जुत्ती 40 लाख दी, जे तू दवेगी सीने नाले लाके, तेरी ले लूंगा मैं जुत्ती 40 लाख दी, जे तू दवेगी सीने नाले लाके। नीलिया अखां ते जेड़ी पाई तू बराडा वे भी वैसे तो आई 18 यार दी, ओदा भी मैं दे दूं तेनू 1 मिलियन, गल सारी तेरे नाल प्यार दी। जे तू लैणा है ब्लैंक चेक बलिए, लैणा है ब्लैंक चेक बलिए, आजी गुट्टी उत्ते जानी लिखवा के। इन्नी चूचू लै लू 40 लाख दे, जे तू दमेगी सीने नाल ला के, तेरे जिमी चूचू लै लू 40 लाख दे, जे तू दमेगी सीने नाल ला के। आ जा आ जा नावा नी मैं बोलियां, जू तू कली कली चीज सुटी पा के, आ जा आ जा नावा नी मैं बोलियां, जू तू कली कली चीज सुटी पा के, तेरे जिमी चूचू लै लू 40 लाख दे। ले ले घर गाड़ी चाहे दौलत, करने दे प्यार मुझे थोड़ी मोहलत, मेरा है ये सपना बना लूं तुझे अपना, बेबी चाहे ले ले मेरी सारी शोहरत, मेरे साथ चल ओटीए नाइट ऐश कर, मैं हूँ तेरा एटीएम स्वाइप कर कैश कर, और मुझे टैक्स कर चिल कर रिलैक्स कर, जो तेरा अभी है अभी के अभी एक्स कर, तू है दिल्ली आई को तो मैं हूँ बिग शॉन, तू है रियलिटी बाकी सिलिकॉन, तू है मेरा कोरस मैं हूँ तेरा वर्स, जो हम दोनों साथ में तो बने हिट सॉन्ग, तेरा लाखों का नखरा, स्माइल तेरी कातिल, स्टाइल तेरा बकरा, वैसे तो हसीना उससे रोज मेरा मिलना, जो दिल ले जाए वो पटोला नहीं टकरा। तेरे बारे कुड़ी ये नहीं पता नहीं हो तेनू, तू चीज की है मेरी बिल्लो रानी है, कोको शनेल वाले आने चोरी की थी, खुशबू है तेरी बिल्लो रानी है। तेरे बारे कुड़ी ये नहीं पता नहीं हो तेनू, तू चीज की है मेरी बिल्लो रानी है, कोको शनेल वाले आने चोरी की थी, खुशबू है तेरी बिल्लो रानी है। जिदा गाना गा के अपलोड कर दे, रख दे नियत हट के राके, जिन्नी चुचू ले लू 40 लाख दे, जे तू दमेगी सीने नाले लाके, तेरे जिन्नी चुचू ले लू 40 लाख दे, जे तू दमेगी सीने नाले लाके। आ जा आ जा नावा नी मैं बोलियां, जे तू कली कली चीज सुटी पाके, आ जा आ जा नावा नी मैं बोलियां, जे तू कली कली चीज सुटी पाके, तेरे जिन्नी चुचू ले लू 40 लाख दे।